Chérie, oh, na tiki, oh, pour na jose. Biso, oh, bana, ok, jase. Tosana kate, likambo yango, pour na mwasi. Mwasi alingi motema, pour na mbongo. Bolingo ya mbongo, bolingo zo bai pa ya mwasi. Chéri yo, na tiki yo, po na jose. Biso, bana roke jose. Yoswa na kate, likambo yango, po na mwasi. Alingi motema pona mbongo te. Bolingo ya mbongo, bolingo zo pae pae ya mwasi. Alingi motema pona.